Good in a percent. Debbie to me. But Swan, huh? Annavasthaya mulachya bhavad adhasattvam asankhya. धर्मांतर के कारण स्वभाव कहेंगे तो धर्मांतर में भी उसका स्वभाव है निमित्त सन्निमित्तक है। अन्य धर्म की अपेक्षा करें तो धर्मांतर में प्रथम धर्म सापेक्ष तो आएगा तो अनवस्था होगी। तो अनवस्था दोष ही बात नहीं, दोष नहीं बात नहीं। न चानवस्थया सिद्धि रभिप्रेतस्य वस्तुनः तदलंक्षिति तो याग्नि मरुतां परिणामजे चेतोवत्यक्ष संवेद्ये कष्टकल्पनया नया। न च अभिप्रेतस्य वस्तुना अनवस्था सिद्धि, अभिप्रेतस्य वस्तुना अनवस्था न सिद्धि, अनवस्था दोष सिद्ध नहीं होगा। तदलम क्षिति तुयाग्नि मरुताम परिणाम जे चेतोवती अक्षय संवेद्य। पृथ्वी जल तेज वायु इनके परिणाम से उत्पन्न हुआ शरीर, उसमें चेतोवती शरीर अक्षय संवेद्य प्रत्यक्ष ज्ञान है। चैतन्य विशिष्ट शरीर पृथ्वी जल वायु तेज का परिणाम सर्वना चैतन्य विशिष्ट है, प्रत्यक्ष दिखता है, वही आत्मा है। अनया कष्ट कल्पनया अलम नास्ति साध्यम परम नास्ति, बहुत कल्पना करके आत्मा को सिद्ध करना। वो शंका है सिद्धांति कहेगा अर्थात। हाँ अनवस्था दोष होने पर क्या ऐसे चलता है, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज ऐसा, वृक्ष से बीज ऐसा चलता है, तो इसको लेकर के कहते हैं। किंतु उसमें आया मांडव्य कार्य में, हाँ वो तो अनवस्था मूल सिद्ध सिद्धांत है ही। शंका करने वाला इसको छोड़कर शंका करता है, और कोई है नहीं, क्योंकि ऐसे अनवस्था मानते हैं अनादिकाल से वृक्ष कारण बीज, बीज के कारण वृक्ष के कारण बीज, ये जो शंका करने मांडुक्य में से आया। बीज वृक्षवत अनादि होने से कोई दोष नहीं है, तो उसमें अनादि मानकर मानना है, अंध परंपरा कर रही निराकरण किया। अनवस्थाया मूलक्ष अभाव अनवस्था अदसत्व, मूलक्ष अनवस्था हो जाए तो क्या मूलत सिद्ध हो गया, किंतु सिद्धांत पूरा पिछले कहता वस्तुतः अनवस्था तो मूल सिद्धि करी है, वस्तु की सिद्धि नहीं हुई अनवस्था दोषों से। शंका करने वाले क्या कहेगा, आगे अनवस्था होते आए पहला तो सिद्ध हो गया। अभिप्रेतस्य अग्नि उष्णादि द्वारा सुखादिर धर्मादि कृतत्व सिद्धि, अग्नि उष्णादि के द्वारा सुखादि धर्मादि कृत है, ये वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। धर्मादि के द्वारा ही अग्नि में उष्ण आएगा, वो सुख देगा, धर्मादि का भी कोई निमित्त होना चाहिए। न पूरा पिछले उपस्थित तद अलम अलम क्षितित्व अग्नि चैतन्य विशिष्ट भूत चष्ट संघात आत्मना परिणत दे प्रत्यक्ष दिखता है। अतिरिक्त आत्मकल्पना न मान न मान फलवती मानवती न फलवती न कल्पना औ है दो मात्रा अग्नि औष्णादि दो, ये एक मात्र शायद था अग्नि औष्णादि द्वारा अग्नि औष्ण आदि अग्नि में धर्मादि का औष्ण्य करके उसने से सुख दुख मिलाया, सुख मिलाया क्योंकि पूर्व पिछले ने कहा स्वभाव तो मानना पड़ेगा, नहीं तो अग्नि उष्ण है, क्या कारण है? यदि धर्माधर्म मानोगे तो उसके निमित्त धर्म मानोगे, तो धर्म आदि कहते थे धर्म के में स्वभाव मानना पड़ेगा, स्वभाव नहीं माने तो उस विषय निमित्त माने तो और धर्म आदि कहते मानने जाना होता है। किंचित मानम इच्छत भी, मानम इच्छत भी सर्वेरवादिवीर देहादि अतिरिक्त सब प्रकाशो निर्विकारो अभिपगंतव्य चिद्धातु सिद्धांत यदि। अभी सिद्धांत कहता है प्रत्यक्ष प्रमाण में तो कुछ भी कोई प्रमाण मानता है, किंचित मानम इच्छत भी सर्वेरवादी भी, सारे वादियों को कोई प्रमाण मानते हैं तो ये मानना पड़ेगा देहादि अतिरिक्त सब प्रकार से निर्विकार अभिपगंतव्य चेतन पदार्थ है, देहादि से अतिरिक्त है स्वयं प्रकार निर्विकार चिद्धातु चेतन पदार्थ अभिपगंतव्य, ये सिद्धांत कहता है सिद्धांत। सर्वत्रित दिशा, सर्वत्रित दिशा सिद्धि स्वाभिप्रेतस्य वस्तुनः यदभ्युगम यद्यभ्युपगमादेव तस्सिद्धिर्वार्यते कुतः। ये सर्वतीर्थदिशा स्वाभिप्रेतस्य वस्तुनः यद अभ्युपगमादेव सिद्धि तत्सिद्धि कुतः वार्यते, सारे शास्त्रकार के जो अपने अभिप्रेत वस्तु की सिद्धि यद अभ्युपगमादेव जिसको मानने पर ही सिद्धि होगी उसकी सिद्धि कैसे वारण करोगे? यस्य वस्तुनः अभ्युपगमादेव स्वाभिप्रेतस्य वस्तुनः सिद्धि, तस्य सिद्धि पहले है अन्य पदार्थ प्रमाण आदि मानने के पहले, स्वयं प्रकाश आत्मा मानोगे तो अन्य पदार्थ की सिद्धि होगी, ये एक विलक्षण युक्ति है। प्रत्यक्ष प्रमाण मानने के लिए भी कहे प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे मानोगे? अज्ञात ज्ञापक बोधक होता है, अज्ञात है वस्तु ये कैसे मानो होगा? प्रत्यक्ष से घट का ज्ञान होगा, घट अज्ञात था उसका ज्ञान होगा प्रत्यक्ष से, घट के अज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो अज्ञात वस्तु सिद्ध हो तो उसका ज्ञान कराना प्रत्यक्ष से, अज्ञात तत्व से असिद्ध हो अज्ञात ज्ञापक तत्व कैसे प्रमाण सिद्ध होगा ये अभी बताएंगे। अर्थात जो प्रमाण मानते हैं जो मानते हैं तो स्वाभिप्रेत वस्तु की सिद्धि उसी आय स्वयं प्रकाश आप तो मानने से ही होती होती है। अभी आएगा क्रम से टीका में सर्वेशाम शास्त्रकृताम अभिमत अज्ञातत्वादि धीर, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण मानते तो अज्ञात ज्ञापक होकर प्रमाण, तो अभिमत जो अज्ञातत्वादि अज्ञातत्व अज्ञात ज्ञापकत्वादि ज्ञान नित्यानुभवाद बल अनुभव बलादिति कृत्वा तादृग अद्वितीय अनुभव मानना पड़ेगा अभिप्रेत ही, सब शास्त्रकार स्वरूप को अद्वितीय अनुभव मानना पड़ेगा। यत् प्रत्यक्ष विरोधाद एकात्व न सिद्ध्यति, प्रत्यक्ष विरोधाद एकात्व सिद्ध नहीं होगा, तत्र प्रत्यक्षेण प्रत्यक्षेण विरुद्धत्वं न तावदुपपद्यते विषयाभावतस्तस्य प्रामाण्यं दुर्लभं यतः। न तावत प्रत्यक्षण विरुद्धत्वं उपपद्यते, प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध आप कह दो ये नहीं बनेगा, तस्य विषय अभावत तस्य प्रत्यक्ष यतः तस्य विषय अभावत प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं दुर्लभम, प्रत्यक्ष में प्रमाण तो कैसे सिद्ध होगा? प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है प्रत्यक्ष प्रामाण्यं दुर्लभम, क्योंकि प्रत्यक्ष कैसे विषय अभावत प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय क्या है? विषय सिद्ध नहीं होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही सिद्ध नहीं होगा, तो प्रत्यक्ष में विरुद्ध कैसे कहोगे? अद्वय अनुभव अतिरिक्त विषय अभावात्, अद्वय अनुभव से अतिरिक्त कोई विषय है ही नहीं, प्रत्यक्ष से प्रामाण्य युगात प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं बनेगा। न तत्विरुद्ध श्रुति श्रुति में प्रत्यक्ष विरुद्ध कैसे कहोगे? बोले प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध हो, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय कोई सिद्ध नहीं। कथन तस्य अतिरिक्त विषय असत्वम, जो अध्ययन हो से अतिरिक्त विषय ही नहीं, क्यों? अतिरिक्त तत्तम्बादि विषय है। कथन तस्य प्रत्यक्ष से अतिरिक्त विषय असत्वम, अध्ययन हो से स्वयं प्रकाश आत्मा से भिन्न विषय है ही नहीं, स्तंभादि तो प्रत्यक्ष विषय है। इतिहासंख्य तस्य अतिरिक्त असत्वम वक्तुम साधारण मान लक्षण, जो स्तंभादि आप कहते हो अतिरिक्त अर्थ असत्वम तस्य स्तंभादेर प्रत्यक्ष से अतिरिक्त अर्थ असत्वम, अतिरिक्त अर्थ अनुभव रूप से भिन्न अर्थ ही नहीं, नित्य अनुभव रूप आत्मरूप अनुभव स्वयं प्रकाश अनुभव अतिरिक्त अर्थ है ही नहीं। वक्तुम पहले साधारण मानव लक्षण प्रमाण का लक्षण पहले कहते, प्रत्यक्ष में घटेगा नहीं क्यों? तो प्रमाण का लक्षण नहीं घटेगा। सर्वतीर्थ दृष्टांतावत् सामान्य मान लक्षण अज्ञातार्थाधिगमन तदुक्ते तन्न युज्यते। सर्वशास्त्रकाराणां तावत् सामान्य मान लक्षण प्रमाण लक्षण अज्ञातार्थ अधिगमन, अज्ञातार्थ से अधिगमन, अधिगम्य तो अन्य नहीं तो अज्ञान प्रमाण अज्ञातार्थ ज्ञापन जिससे होता है। तदुत्वे तन्नय तदुत्व प्रत्यक्ष तत् प्रमाण लक्षण नहीं घटेगा। तदिष्टे अधिक्षी प्रत्यक्ष जो मानते न त लक्षण, लक्षण कैसे प्रत्यक्ष होगा? अज्ञात ज्ञापक हो तो अज्ञात तत्व साधक अभावात, अज्ञात तत्व का साधक कौन है? घटादि प्रत्यक्ष से प्रमाण से स्तंभ दिखता है, किंतु अज्ञात साधक होगा तो प्रमाण बनेगा। अज्ञात ज्ञापक तो अज्ञात तत्व पहले सिद्ध हो, अज्ञात तत्व साधक अभावात अज्ञात विषय सिद्ध है, अज्ञात कोई विषय पहले सिद्ध हो तो अज्ञात विषय को प्रकाश करके प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। अज्ञातत्व है अज्ञान किसको? सर्वा को कौन सी प्रत्यक्ष? चक्षुरादि प्रत्यक्ष कौन कैसे कहेगा? अज्ञान प्रत्यक्ष किस इंद्र से प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष तो कहना पड़ेगा किससे प्रत्यक्ष हुआ। घट का स्तंभ का प्रत्यक्ष कहते हो, अज्ञात का क्या प्रत्यक्ष होता है? अज्ञात तो अज्ञान का अज्ञात विषय पर सिद्ध हो तब अज्ञात ज्ञान पर होकर प्रत्यक्ष प्रमाण बनेगा। ये बड़े किसका है? क्या क्या अज्ञात का प्रत्यक्ष? अभाव का अज्ञान का थे ज्ञानाभाव करेंगे। ज्ञानाभाव तो है? हाँ ज्ञानाभाव क्या है? कोई विशेष ज्ञानाभाव, सामान्य ज्ञानाभाव नहीं, विशेष ज्ञान का अभाव सिद्ध होगा। वो तो जो ज्ञान सिद्ध करते हैं ना, विशेष किसी ज्ञान का अभाव अनुमान आदि करेंगे ना, और काले प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले सिद्ध नहीं कर सकता है। अनुमान कहेंगे अभी ज्ञान हुआ, पहले ज्ञान नहीं था, ये विभिन्न प्रकार कल्पना करेंगे, किंतु पहले प्रत्यक्ष प्रमाण प्रभुत्व होने के पहले क्या करना प्रभुत्व होगा? अज्ञात ज्ञापक अज्ञात वस्तु पहले सिद्ध है या नहीं, ये अभी विकल्प कर कहेंगे। इतने अभी कहते हैं अतिरिक्त विषय नहीं तदिष्ट तो अध्यक्ष न त लक्षण अज्ञात तो साधक अभाव था अज्ञातत्व विषय सिद्ध, अज्ञात विषय सिद्ध नहीं। तदुते अर्थ कथन तो साधक भाव, अज्ञात का साधक क्यों नहीं, मानस एव साधकत्व प्रत्यक्ष प्रमाण ही साधक होगा। इति आशंका है प्राग इति, प्राग प्रमाण समुत्पत्तेर देहादेर विषयस्यते, प्रमाण हेतु केन स्यादज्ञातत्वमितीर्यताम्। प्राग प्रमाण समुत्पते, प्रमाणस्य समुत्पते प्राग, प्रत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न होने के पहले देह का ज्ञान होगा। देहादेर विषयस्य प्रमाण हेतु, प्रमाण के हेतु है देहादि विषय, विषय प्रमाण का हेतु है, तो प्रमाण प्रमाकरण होगा, विषय रहेगा। तो केन अज्ञातत्व स्यात्, अज्ञातत्व विषय से अज्ञातत्व केन स्यात्, केन सिद्धम स्यात्। देहादि विषय जो प्रमाण का हेतु है, अज्ञातत्व केन स्यात्, प्रमाण हेतु देहादि विषय में अज्ञातत्व केन स्यात् इति रहता। अज्ञात विषय सिद्ध होगा तो प्रमाण का हेतु बनेगा। अज्ञात विषय पहले सिद्ध हो देहादि, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्ति के पहले देहादि अज्ञात विषय ये कैसे सिद्ध होगा। नित्य अनुभव को तो मानोगे नहीं, नित्यानुभव विद्विष ते तव मते। देहादि विषय से मानम प्रति कर्मतया, देहादि विषय प्रमाण का कर्म विषय, कर्म से हेतु है, मान उत्पत्ति का हेतु है। मान उत्पत्ति पूरा, मान उत्पत्ति के पहले उसका कारण रहना चाहिए, कौन अज्ञात देहादि विषय न अज्ञात तो दी। देहादि विषय में प्रत्यक्ष प्राण उत्पत्ति के पहले अज्ञात तत्व की भी किस प्रमाण से, प्रत्यक्ष से देह दिखेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण होने के पहले विषय सिद्ध होना चाहिए अज्ञात विषय। तो अज्ञातत्व बुद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण के पहले सिद्ध नहीं होता है, तद विषय भावात। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय सिद्ध नहीं होगा तो न प्रमाण प्रवृत्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण का कर्म होता है विषय, विषय जब सिद्ध नहीं होगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी। चैतन्य से ऐसे ज्ञान होता है अज्ञात तत्व को माने तो प्रत्यक्ष भी प्रमाण मानता है। कौन सा प्रत्यक्ष, इंद्रिया जाने प्रत्यक्ष, साक्षी प्रत्यक्ष नहीं मानता है, नहीं प्रमाता भी हो, प्रमाता को तो प्रमाण से ज्ञान होता है ना, प्रमाता को प्रमाण से ज्ञान होता है, किस प्रमाण से ज्ञान होगा। साक्षी प्रत्यक्ष उसको शब्द से कोई मतलब नहीं, जिसको ज्ञान होता है प्रमाण से ज्ञान होता है, प्रमाण के बिना प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानने वाला, और इसे कुछ अलग क्या पदार्थ मानेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवृत्त होने के पहले अज्ञात विषय सिद्ध होना चाहिए, विषय नहीं तो प्रमाण की प्रवृत्ति। प्रमाता भी तो जड़ है, विशिष्ट होने से जड़ हो जाएगा। हाँ, जो लक्षार्थ जड़ नहीं है, वाच्यार्थ तो जड़ है, लक्षार्थ जड़ नहीं, हाँ मानना पड़ेगा। विशिष्ट है चैतन्य, विशिष्ट विशेष एक नहीं है, विशेष यदि विशिष्ट प्रकाश करे विशेष विशिष्ट एक होगा तो फिर स्व कर्म करते विरोध है। प्रमेय तीनों को साक्ष्य प्रकाश करेंगे। प्रमा प्रमा विशिष्ट है, वृत्ति विशिष्ट है, प्रमाता अंतगण वृत्ति वैशिष्ट है। तद अवच्छिन्न चैतन्य को ही जो प्रमेय है घटावच्छिन्न चैतन्य, प्रमाण है अंतर्गण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, चैतन्य सत्य तो कोई पदार्थ ही नहीं। इसे जिसको प्रमाता प्रमाण प्रमेय हम कहते हैं वो वस्तुतः तो चैतन्य ही है। तद अवच्छिन्न चैतन्य कहना पड़ेगा। हाँ, जड़ है मात्र वास्तव तो प्रचेतन है, वास्तव चेतन है वो जड़ नहीं, और अन्य रूप से जो दिखता है वो जड़ है। चैतन्य सत्य बाकी जितने उपाधि सब है वो सब मिथ्या है। तो एक ऐसा तो साक्षी शुद्ध स्वयं प्रकाश चेतन नहीं मानने पर प्रत्यक्ष प्रमाण है कैसे मानोगे, किस आधार पर? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, विचार करने पर प्रत्यक्ष ही प्रमाण कैसे सिद्ध होगा? और नहीं चार्वाक के साथ जब नहीं अंतगण कुछ नहीं, पहले इतने तो मानेंगे पत्थर और मनुष्य इसमें कोई भेद। तो आप शब्द नहीं चेतन का तो विभाग होगा, चेतन होगा तो उसमें चैतन्य रहेगा, चैतन्य कुछ अलग है मनुष्य में घट में नहीं खंभा में नहीं, ये दिखता है। कब प्रत्यक्ष नहीं नहीं कर पाए, किसके अनुसार किससे नहीं कर पाएंगे? चार्वाक के मत के अनुसार नहीं कर पाएंगे। वेदांत जड़ और चित्त का विभाग, चित्त तो कोई चित्त रूप है उसी को तो सिद्ध करते हैं। सारे प्रत्यक्ष आदि प्रमाण आदि होता है जो देहादि संघात से विलक्षण कोई चित्त है जो स्वार्थ है स्वयं प्रकाश उसको मानना पड़ेगा, उसके लिए सब इंद्रिय इंद्र लिंगम इंद्रिय व्यापार आदि सिद्ध। हाँ, ये संघात से विलक्षण कोई चित्त मानना पड़ेगा। कहीं कहीं चैतन्य को चैतन्य रूप से भी कह देते हैं, चिद रूप दृग रूप एक है, उसे दृग रूप एक को तो सिद्ध करना है देहादि संघात से विलक्षण। अभी देह संघात को कहता है चार्वाक मत चल रहा है उसे, वो भी चार्वा देहादि संघात को प्रमाण आत्मा कह करके प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। जो जितने प्रमाण मानने वाले वो तो प्रमाण सिद्ध होने के लिए अज्ञात वस्तु ज्ञान होना चाहिए, अज्ञात का ज्ञान होने के लिए स्वयं प्रकार वस्तु को मानना पड़ेगा। ये बड़े सरल से ये जो रहेगा कहते ना किस नहीं वो किस प्रमाण से सिद्ध करेंगे? प्रत्यक्ष ही प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर के सिद्ध करना पड़ेगा। अन्य युक्ति आदि कुछ लेंगे तो अनुमान अर्थापत्ति आदि को लेकर के, अर्थापत्ति अनुमान आदि कुछ नहीं लेकर खाली प्रत्यक्ष से कैसे सिद्ध करेंगे? उसके पहले क्या था? ज्ञान होने के पहले घट था या नहीं था? घट था, घट अज्ञात था, ये कैसे सिद्ध करेंगे? प्रमाण व्यापार नहीं था वो प्रत्यक्ष खाली प्रमाण मानेंगे ना, प्रमाण नहीं तो वस्तु का अभाव सिद्ध करना भी उसके लिए। और ये अज्ञात वस्तु सिद्ध नहीं है तो अभी आगे स्पष्ट हो जाएगा, अज्ञात अर्थ के बिना प्रमाण की प्रवृत्ति कैसे होगी? ये दे दिया पहले नित्यानुभव विद्युष, नित्यानुभव को द्वेष करने वाले देहादि विषय से मानव प्रति कर्मतया विषयतम प्रमाण के प्रति कर्म हो गया, हेतु हो गया। अब प्रमाण उत्पत्ति के पहले न अज्ञात तो धर्म, अज्ञात तो धर्म है ही नहीं। तद विषय अभाव तो प्रत्यक्ष में विषय नहीं थे, प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी। अज्ञातार्थ अभावात प्रत्यक्ष अप्रामाण्य मुक्त्वा, प्रत्यक्ष प्रमाण ही सिद्ध नहीं हुआ अज्ञात से अर्थ से अभावात। प्रमाण प्रवृत्ति के पहले अज्ञात अर्थ नहीं होने से प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ। प्रकारांतर ने तत्प्रामाण्य प्रत्याख्यात विकल्प ही थी, ये तो सिद्ध हो गया सीधा, अज्ञातार्थ नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होगा। अभी फिर और प्रकारांतर प्रामाण्य प्रत्याख्यात विकल्प, स्वतः सिद्धो अथवा असिद्धो देहादिस्ते भवन भवेत प्रमाणानां प्रमाणत्वं नोभयत्रापि लभ्यते। देहादिते स्वतसिद्धो अथवा सिद्धो भवन भवेत, सतसिद्धो असिद्धो, सतसिद्धो अथवा असिद्धो देहादि भवेत। देहादि स्वतसिद्ध है अथवा सत असिद्ध है, यदि भो हो उभयत्रापि प्रमाणानां प्रमाणत्व न लभ्यते। देहादि स्वतसिद्ध मानेंगे तो प्रमाण की क्या आवश्यकता है, और सत असिद्ध है तो फिर प्रमाण क्या करेगा। देहादि स्वतः सिद्ध असिद्ध हुआ भवन भवेद, होता हुआ देहादि होता हुआ स्वतः सिद्ध असिद्ध हुआ भवेद। प्रमाणान प्रमाण तो उभयत्र भी न लभ्यते। ठीक है, हमें देखो देहादेर भवन में व सतो असतो वा न युतम इति अरुचि सूचयती। देहादेर भवन में व देहादि का होना सतः असत वा सत है तो देहादि का होना असत नहीं उत्तम इति अरुचि सूचयति। भवन देहा स्वत सिद्ध अथवा असिद्ध देहादि, देहादि भवन भवेत, देहादि भवेत भवन यदि हो देहादि हो, सत हो करके असत हो करके देहादि है ही नहीं। देहादि सत नहीं होगा क्योंकि देहादि का नाश होता है, असत्य दिखेगा नहीं, सत असत नहीं। इसे भवन यदि होता है देहादि तो सत सिद्ध अथवा असिद्ध बताओ। पक्ष और दोष सत्वम प्रतिज्ञा करते प्रमाणान प्रमाण तुम उभयत्रापि न लभ्यते, कैसे स्पष्ट आगे करते हैं। तद विषदयन आद्य मनुद्रवती, वही स्वतः सिद्ध होगा तो प्रमाण कैसे प्रमाण तो नहीं, असिद्ध दूसरा कहेंगे। आद्य क्या है, देहादि स्वतः सिद्ध है, प्रमाणान्यन्तरेणापि देहादिश्चेत् प्रसिद्ध्यति। वद प्रमाणे हि को अन्वर्थो नहि सिद्धस्य साधनम्। देहादि चेत अंतरिणापि प्रमाणानि, प्रमाणानि अंतरिणापि प्रसिद्ध्यति। प्रमाण ही कौन अर्थ वद, फिर प्रमाण से क्या प्रयोजन। यदि देहादि प्रमाण के बिना भी सिद्ध हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, तो प्रमाण ही कौन अर्थ वद, नहीं सिद्ध से साधनम। देहादि सिद्ध पहले हो गया तो उसके प्रमाण सिद्ध साधन सिद्ध करना जरूरत नहीं। देहादि यदि विषय पहले सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, प्रत्येक प्रमाण से ज्ञान करना सिद्ध है तो फिर प्रमाण का क्या प्रयोजन। तत्र प्रमाण व्यर्थम दशमाह बद प्रमाण ही कौन अर्थ, देहादि प्रकाशनम प्रमाण का तो प्रयोजन, देहादि का प्रकाशन ज्ञान तत्कृत्यम वही उसका कार्य होगा प्रमाण का। इतिहास संख्या नहीं सिद्ध से साधनम, सिद्ध से साधनम, सिद्ध से साधन कहेंगे तो साधना पर्यवसानाद, साधन का पर्यवसान नहीं होगा। सिद्ध से साधना, फिर सिद्ध से साधना करते रहो। वो सिद्ध होने के लिए पहले सिद्ध होना चाहिए, उसके पहले सिद्ध। सिद्ध से साधना नहीं होता है, असिद्ध से साधन होगा। और सिद्ध स्वतः सिद्ध होगा तो प्रमाण का कोई प्रयोजन नहीं रहा। साठ हो गया, द्वितीय हो गया असिद्ध, देहादि स्वतः सिद्ध है। द्वितीय स्वतः सिद्ध से सत्संगवत असत्वाद न तत्र प्रमाणन प्रामाण्यम, तो असिद्ध है सत्संग जी साथ साथ, प्रमाण क्या करेगा। स्वतः स्वतः सिद्धे प्रमेये च नासतो व्यांजिका प्रमा नाभिव्यनक्ति सविता करसृङ्गं स्फुरन्नपि। सत सिद्ध देह अप्रमेय च प्रमा असत व्यंजिका न पुरानपि सविता न खर संगम अभिव्यनक्ति। सूर्य उदय कर प्रकाश जितने हो, खर सत्संग असत को नहीं अभिव्यनक्ति। सत सिद्ध असत असिद्ध अप्रमेय, असत के अभिव्यंजिका प्रमाण नहीं होती, तो प्रमाण व्यर्थ है। नाभि व्यनक्ति क्या, नाभि अच्छा व्य व्य दे दिया, हाँ नाभि व्यनक्ति व्य नाभि व्यनक्ति दिखता नहीं, नाभि व्यनक्ति सविता 62। अप्रमेय चेत चेत प्रमाणम प्रकाशकत्वात् असतो व्यंजकम्, प्रकाश के तो असत का व्यंजक हो जाए, ये नहीं पुराना पिछविता कर सुंगम बनाती। प्रमाण चेत असत्व न व्यंजकम तथर्ष प्रकाशम इति चेत, असत का व्यंजक नहीं होगा तो स्वप्रकाश हो जाएगा। चेत नित्या प्रमाण व्यतिरेकेण नाप्य सत्वं प्रसिद्ध्यति, सत्व नापि चा भेदे मानमेव प्रसिद्ध्यत। प्रमाणं नापि प्रमाणं व्यतिरेकेण असत्वं प्रसिद्ध्यति, प्रमाण के बिना असत्य सिद्ध कैसे होगा। स्वयं प्रकाश होगा असत्य कथा सुनगा न प्रसिद्ध थी। सत्वत सत्व के समान असत्व भी प्रमाण के बिना प्रसिद्ध नहीं होगा। ना भी च अभेद मानमेय प्रमाण प्रमेय दोनों अभेद हो जाएगा तो मानमेय सिद्ध ही नहीं होगा। ठीक है, मैं नहीं सत्वत असत्व श्यापी प्रमाणादेव से तरी तरी तरी सत्वद असत्व से आपी प्रमाणादेव सिद्धि। सत्व प्रमाण से सिद्ध तथा असत ही प्रमाण से सिद्ध होगा। तत्कलु असत्वमपि तद्रूपेण प्रकाशयति पूर्वपिषि, असत्व को प्रमाण असद्रूपेण प्रकाशयति। तत्कथम असत्व न व्यंजक मानम, तो मान असत का व्यंजक क्यों नहीं होगा पूर्वपिषि की शंका। तो पहले क्या प्रमाण व्यतिरेकण नाप्य असत्व प्रसिद्ध थी। सत्वद सत्व को जैसे प्रमाण प्रकाश कर सकता है, असत्य भी प्रमाण प्रकाश करेगा। तेरे सत्वद असत्व से भी प्रमाणादेव सिद्धि हो, सत्व यदि प्रमाण से सिद्ध हो असत्य प्रमाण से सिद्ध हो तो प्रमाण असत्व को क्या करेगा। असत्व में भी तद्रूपेण प्रकाश ही प्रमाण असद्रूपेण प्रकाश करेगा। सत्संग को कथम असत्व न व्यंजक प्रमाण असत्य व्यंजक क्यों नहीं, ये शंका हुई। इसके शंका होने पर यहाँ चिन्ह कर देना, यहाँ तक शंका है। सिद्धांत विकल्प करता तत्र के मानमेय और अभेदो भेदोवा, सिद्धांत की शंका प्रमाण प्रमेय दोनों में अभेद या भेद मानते हो। यदि भी अभेद कहो तो आद्यम दूसरे थी नापी कह रहा ना पीछे अभेद मान में प्रसिद्ध, तो प्रमाण प्रमेय अभेद होगा तो प्रमाण प्रमेय प्रसिद्ध ही नहीं होगा, प्रमेय प्रमाण नापि मान अभेदे मान में हो प्रसिद्ध, तो मान प्रमाण प्रमेय प्रमेय असत प्रमाण में अभेद हो जाएगा, ईव असत हो जाएगा तो सिद्ध ही नहीं होगा। प्रमाण प्रमेय तो नेक ऐसे नहीं होगा, प्रमाण सिद्ध है तो प्रमेय सिद्ध हो जाएगा, प्रमेय असत है तो प्रमाण में सत्य हो जाएगा। द्वितीय आदत्ते, द्वितीय क्या है भेद, प्रमाण अलग प्रमेय अलग। यदि यदि मानातिरिक्तार्थो मित संभाव्यते तदा तम बोधयद् भवेर्मानम् नतु तत्कुर्व दिश्यते। यदि मान अतिरिक्त अर्थ अमित संभाव्यते, प्रमाण से अतिरिक्त प्रमेय पदार्थ अज्ञात संभव होगा, अज्ञात प्रमेय प्रमाण से भिन्न सिद्ध हो तदा मानम तद बोधयेत प्रमाणम भवेत, तम विषय बोधयेत अज्ञातम अमितम बोधयेत प्रमेय बोधयेत प्रमाणम भवेत, न तो तत्कुर्व दिश्यते असत को सत कर देगा नहीं, अब उसको बोधन कराएगा यदि पहले तो प्राग प्रमाण उत्पत्तेर अज्ञातो मानाद भिन्नो मेय संभाव्यते। यदि प्रमाण उत्पत्ति के पहले प्रमाण से भिन्न प्रमेय अज्ञात प्रमेय प्रमेय अज्ञात ही संभव होगा तभी प्रमाण उसको बोधन करेगा। अमित चेत हुआ तथा भी मानम मेय बोधकम व कारकम व अज्ञात वस्तु का बोधन करेगा प्रमाण बोधक या अज्ञात वस्तु को जानक होगा। प्रथम प्रत्याह यदि प्रमाण अज्ञात में बोधक होगा तदा तदा तम बोधय देव भवितमान अज्ञात अर्थ का ज्ञान सिद्ध हो जाएगा बोधक और प्रमाण होगा। किंतु तन्मते न बोधकत्व बोधकत्व कैसे होगा प्रमाण, अज्ञात अर्थ पहले सिद्ध हो तो प्रमाण से भिन्न अज्ञातार्थ में संभव हो तो अज्ञातार्थ अभावादिति शेष तुम्हारे मत के अनुसार अज्ञात अर्थ ही सिद्ध नहीं, अज्ञात अर्थ सिद्ध नहीं होगा तो अज्ञात का बोध होकर के प्रमाण कैसे होगा। यदि बोधक नहीं माने के कारक कहेंगे द्वितीयम दुषयति द्वितीयम न तो तत्कुर्वत प्रमेय का जनक नहीं, क्यों जनक नहीं तत्र हेतु अबुद्ध इति अबुद्धबोधनं मुक्त्वा नान्यत् कार्यं क्वचिद् यतः सत्त्वं वा यदि वा सत्त्वं नातो मेये प्रमाणतः। अबुद्ध बोधन उत्वा यत अन्यत क्वचित कार्यम न प्रमाणत नास्ति सत्यम वा यदि वा सत्यम अतो मेये न प्रमाणत सिद्ध नहीं होगा। अबुद्ध बोधन उत्वा अन्यत कार्यम क्वचित यत न अबुद्ध बोधन को छोड़ के प्रमाण का कोई दूसरे कार्य ही नहीं, कारक तो नहीं अज्ञात ज्ञापन करे छोड़ करके मेये अतो प्रमाणतः सत्वं वा यदि वा सत्वं मेये प्रमाण न कार्य न प्रमाण कार्य सिद्ध नहीं होगा। 64 में टीका हाँ ये टीका नहीं होती प्रमाण प्राक प्रमाण उत्पत्ति रे अज्ञातो मानाद भिन्न मेय संभाव्यते यदि ये तो हो गया था। अच्छा 64 दो हो गया ये 65 चाहिए हाँ हाँ हाँ ठीक है 65 अबुद्ध यदि मानस्य कारकत्व आयोग निगम है प्रमाण कारक नहीं होगा सत्वम यदि वा सत्वम प्रमाण तो किंचित न होती। अज्ञात ज्ञापन स्वाभाव्यात शब्दार्थ अतो मे सत्वम यदि वा सत्वम प्रमाण तो न होती। अज्ञात ज्ञापन तो होगा प्रमेय में कुछ सत्वम सत्व कुछ कारकत्व तो नहीं। कथन ते भी तस्य मानत्वम प्रमाण से प्रमाणत्व तुम्हारे मत में कैसे मान व्यापारतः पूर्वम सिद्धमेवावबोधयत सिद्धमेवावबोधयत शुक्तिका मानता याति नासिद्धं रजतादिकं ना सिद्धम है ना सिद्धि ना सिद्धम चाहिए। मान व्यापारात पूर्वम सिद्धामेव सूतिकाम अवबोधयत मानताम याति मान व्यापारात पूर्वम सिद्धामेव सूतिकाम अवबोधयत मानताम याति न असिद्धम रजतादिकम असिद्धम रजतादिकम बोधयत मानता न जाती। ज्ञान व्यापार के पहले रजतादिद्ध श्रुति रजत में उसको प्रमाण बोधन कर नहीं करता है। जो पहले सिद्ध है श्रुति का उसको बोधयत प्रमाण मानता में आती। चौसठ प्रागेव मानोत्पत्ते अज्ञातत्वेन नित्यानुभव सिद्ध श्रुति आदि श्रुति आदि अज्ञातत्वेन सिद्ध नित्यानुभव से उसको बोधक असमना मते मानम हमारे मत में अज्ञान साक्षी से सिद्ध अज्ञात सुक्त्यादि उसका बोधन करने के लिए प्रमाण न अविद्यमान सुक्तिरजतादि बोधकम सुक्तिरजतादि अविद्यमान प्रमाण के पहले असति तस्मिन अज्ञातत्वादि अभावात उस समय प्रातिभाषिक पदार्थ प्रमाण के पहले ही नहीं इसे अज्ञातत्वादि अभावात न बोधकम श्रुतिरजत ज्ञान के पहले अज्ञात है नहीं अन्य का ही नहीं अज्ञात तस्वीर अज्ञात श्रुति का रजत आदि अभी स्वज्ञात प्राग अज्ञातमस्ति श्रुतिरजत अभी अपने ज्ञान के पहले तो अज्ञात है इति तत्रापि प्रमाण प्रवृत्ति सुकरा इति आशंक कहते शुक्तो रजत विज्ञान शुक्तिव नामितं यतः रजतं विद्यते किञ्चेदि विज्ञातं चात्मवस्तुवत् रजत विज्ञान शुक्तौ रजत विज्ञानात् यतः शुक्तिवत अमितम रजत न विद्यते शुक्तिवत अमितम रजत न विद्यते किंचित विज्ञातम च आत्मवस्तुवत विज्ञातम च आत्मवस्तुवत विज्ञातम च न विद्यते शुक्तो रजत विज्ञानात शुक्तिवत नामितम रजत विज्ञान के पहले शुक्तिवत अमितम न रजतम अप्रमित शुक्ति ऐसे नहीं रजतम भी देते किंचित किंचित विज्ञातम च विज्ञातम तो न भी देते रजतम आत्मवस्तु आत्मा जैसे विद्या टीका में श्रुतिरजता श्रुतिर अज्ञाता श्रुतिर अज्ञाता पूर्व मान प्रवृत्तिर अस्ति प्रमाण प्रवृत्ति पर अज्ञात श्रुति है नैव रजतम अज्ञातम अज्ञात रजत ही नहीं। श्रुतो तज्ज्ञात प्रागवतिष्ठते श्रुतो रजत ज्ञात प्राग अज्ञात रजतम नाति तत रजत ज्ञान से अतस्मिन तद्बुद्धित्वात् श्रुति में रजत ज्ञान अतस्मिन तद्बुद्धि मिथ्या है ब्रह्म अज्ञात असाधक तो आता, वो ब्रह्म ज्ञान अज्ञात का साधक नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान एकांत का साधक होगा ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि इसके पहले था ही नहीं, वस्तु नहीं थी। न च आत्मवज ज्ञातम तदस्ति, आत्मवत तो ज्ञात होगा ही थे न, आत्मवत नहीं क्योंकि वे बाध्यत्वाद सूत्र रजत बाध्य है आत्मवत नहीं, अत तज ज्ञातम अज्ञात वा नास्ति, सूत्र रजत ज्ञातम अज्ञात वा नास्ति। आत्मा ज्ञात कैसे होता है, सद्रूपेण ज्ञात, अब सर्व साक्षी भाषा न ज्ञात, भावत्व न भावत्व न घटत्व न पटत्व न भी ज्ञात है, किंतु रजत सुक्ति रजत ज्ञात नहीं, क्योंकि प्रतिभाषी पदार्थ यदि ज्ञात होगा तो उसका बाध नहीं होगा। ये आत्मा का सदरूप से ज्ञात होता है, सदरूप से बाध नहीं होता है, और घटरूप से जो ज्ञात होता है घटरूप से तो नहीं, घटरूप से बाध नहीं, तो घटरूप से तो प्रमित होता है आत्मा, घट पहले घटरूप से अज्ञात साक्षी के द्वारा वास्तव हो गया अज्ञात घट, तो घटरूप से प्रमाण से बाधित नहीं था, प्रमाण से तो प्रमित होता है, यदि आत्मा का ज्ञान होगा बाधित होगा। इसलिए आत्मा का जैसे सत्व निश्चित होता है, इसी प्रकार रजत का भी सत्व प्रमाण के पहले निश्चित नहीं, क्योंकि बाद हो जाता है रजत का। टीका में दे दिया अंत में, न च आत्मवज ज्ञातम तद अति, ज्ञातम तद रजतम इतना बाध्यत्वाद, अत तद ज्ञातम अज्ञातम वा नास्ति, सूत्र रजत अज्ञात नहीं ज्ञात भी नहीं, अज्ञात नहीं था ज्ञात हो जाए आत्मा की न। माँ भूत उभय था रजतम सत असत अज्ञात सिद्ध नहीं है, प्रातिभाषी रजते है। श्रुतिस्तु ज्ञानात प्राग अज्ञाता पश्चात ज्ञाता इत्युक्ते, प्रातिभाषी का नहीं व्यावहारिक, ज्ञान के पहले अज्ञात पिछले ज्ञात होते प्रमाण से श्रुति का ज्ञान होता है। इत्युक्ते है जड़े प्रमाणम इच्छत अस्ते, जड़ में ही प्रमाण जो चाहते हो, श्रुति तो जड़ है प्रमाण से उसका ज्ञान होगा, पहले अज्ञात ज्ञापक होकर प्रमाण होता है। सिद्धांत आनी जड़े प्रमाण में से प्रामाणिक जड़ कैसे होगा, एक अद्वितीय तत्व में सिद्धांत हानि ते आशंका नातिरेक नातिरेकान्वयाभ्यां यद वस्तु संभाव्यते कथम तत्प्रतिस्यात् प्रमाणत्वं शुक्तिका रजते यथा। अतिरिक्त अन्वयाभ्याम अन्य व्यतिरिकाभ्याम यद वस्तु न संभाव्यते कथम तत्प्रति प्रमाणत्वं स्यात्, यद वस्तु अन्य व्यतिरिकाभ्याम न संभाव्यते कथम तत्प्रति प्रमाणत्वं स्यात्, यथा श्रुतिका रजते श्रुतिकायां रजतम श्रुतिका रजतम श्रुतिका रजते यथा प्रमाणत्व न स्यात्, कि अन्य व्यतिरिक से संभव नहीं श्रुतिका रजत, इसलिए वहाँ प्रमाणत्व तत्प्रति प्रमाणत्व न। इसी प्रकार श्रुति के प्रति भी श्रुति भी अन्य व्यतिरिक से सिद्ध नहीं होता है, चेतन से भिन्न रूप से, इसे तत्प्रति कथम प्रमाणत्व स्यात्, ये कथम आगे के अन्य इस वगैरह। ठीक है, मैं देखो नहीं श्रुतावारोपित रजते मानस मानत्व, श्रुतो आरोपित रजते मानत्व नहीं है, जैसे दृष्टांत या श्रुतिका रजते यथा श्रुतिका रजते यथा प्रमाण से प्रमाणत्व नास्ति, तस्य अज्ञातत्व ज्ञातत्व रहे ज्ञात, श्रुति रजत से ज्ञातत्व ज्ञातत्व नहीं होने से प्रमाणत्व नास्ति, ये तो दृष्टांत हुआ श्रुतिका रजते यथा, तथा जड़ से कल्पितत्वाद श्रुति आदि जड़ से कल्पितत्वाद मान अयोग्यत्वाद कल्पित होने से प्रमाण का योग्य नहीं है, जैसे रजत इस प्रकार आरोपित रजत मान अयोग्य है, इसी प्रकार जड़स्य सुक्त्यादेरे कल्पितत्वात् मानयोग्यत्वात् तद विषयत्व न अनुभव अभिपेय, विषय अनुभव भी श्रुति विषय का अनुभव नहीं मानना। इसे पूरा पीछे शंका थी ना, श्रुति यदि पश्चात ज्ञात हो जाएगी अज्ञात सिद्धांत हानि,